Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Ігар Міклашэвіч і Рыта Гвоздзік пазнаёміліся 30 гадоў таму ў беларускай майстроўні. Пазнаёміліся і стварылі сям'ю. Сёння Ігар – доктар навук, прафесар, загадчык лабараторыі ў тэхнічным універсітэце, а да ўсяго яшчэ і пісьменнік і аматар горных падарожжаў. Рыта – запатрабаваны архітэктар. Маюць сына Стаха, які стаў менеджерам, і дачку Яважыну – дызайнера моды, заваёўніцу гран-пры розных фэшн-фестываляў. Кажа Рыта Міклашэвіч. Архітэктар. Муж, дзеці, нармалёвая сям'я. Як я смеюся, запраектавала ўжо, напэўна, ўсё, і палацы культуры, і школы, і садочкі, і жылыя дамы, і цэрквы, ну, напэўна, ну, крэматорыі толькі ніхто не праектавала. Ігар Міклашэвіч выкладае механіку, тэорыю хаоса і фізіку. Лекцыі чытае па-беларуску. Асабіста сябе я успрымаю ўсё такім жа зацятым з боку гледжання большасці. Я як размаўляў па-беларуску, так і размаўляю па-беларуску. Як выклікала гэта часам пэўныя праблемы, так і выклікаю. Іншая справа, што гэта перайшло на крыху якасна іншы ўзровень. Шчыркаючы, было нават прыемна, калі ў адным месцы, дзе мне зараз даводзіцца працаваць, прычым на палову ваенізаваная структура, тое, што я размаўляю па-беларуску і лекцыі чытаю па-беларуску, было адзначана як плюс і внесена ў план патрыятычнага выхавання курсантаў. Ці можна казаць, што навакольны свет змяніўся і паварочваецца тварам да беларушчыны, да майстроўскіх ідэалаў, і мову цяпер сустракае ўдзячная аўдыторыя? Не. Нельга казаць «удзячная аўдыторыя». Можна казаць, што мы крыху навучыліся граць у бюрократычнай гульні, чаго нам, як мне здаецца, бракавала ў маладосці. У нас была мэта, мы не хацелі звяртаць увагу ні на што, вот нягнутка і ўсё астатняе, ішлі проста да гэтай светлай мэты. І шлях да гэтага светлага, правільна, вот такі вот лабавы і просты. А насамрэч, як не парадаксальна гэта гучыць, але ў межах бюрократычнай дзяржавы мы павінны умець карыстацца правіламі функцыянавання бюрократычнай дзяржавы. І часам гэта дастаткова эфектыўны крок. Я магу тут прыгадаць выпадак з нашага сямейнага жыцця, калі мы з жонкай вырашылі пабрацца. Жонцу трэба было мяняць пашпарт. Ось, і яна напісала заяву па-беларуску. Натуральна, у тыя часы гэта выклікала бурэнне таварышаў палкоўнікаў, і ёй сказалі, ніякага пашпарта з заявай, напісанай па-беларуску, вы не ўбачыце. Ну, мы думалі недоўга, мы напісалі ліст на імя прэзідума Верховнага Савета Рэспублікі Беларусь. Спрацавала імгненна. Літаральна праз два дні тыя ж самыя палкоўнікі ўжо хадзілі, вы толькі прыйдзіце, мы ўсё падрыхтавалі, вам ўсё выдадзім. Усе майстроўцы, з якімі нам удаецца сёння праз 30 гадоў сустрэцца, па-добраму ўражваюць тым, як яны распарадзіліся сваім жыццём, якімі цэльнымі і рознымі прытым асобамі сфармаваліся. Ніхто не прапаў, не разгубіўся, не наракае, што жыве марна, усе пры справе. Няважна, што не ўсе з іх сталі фармальнай элітай дзяржавы. Без сумневу яны сталі элітай нацыі, бо праўдзівая эліта і не бывае фармальнай. Яна і называецца так не для пастаменту, а таму, што творчай плённа жыве. Сам Ігар Міклашэвіч называе такіх людзей па-гумілёўску пасіянарыямі на тле нацыянальнага заняпаду. пасіянарнай была сама майстроўня, адкуль яны ўсе выйшлі. І цяпер, калі пачынаюцца размовы пра тое, якім чынам адзначыць 30-е ўгодкі майстроўні, нешта з нечым не вяжацца. Сабрацца як аднакляснікам праз шмат гадоў за банкетным сталом і згадваць «а помніш» не выпадае, бо школьная кляса фармуецца незалежна ад волі школьнікаў, а ў майстроўню кожны прыходзіў сам, і гэта быў ягоны выбар. Не таму, што так трэба было камусьці або што так прынята. У майстроўню прыходзілі выбраныя, не абраныя, што значыць лепшыя за іншых, а выбраныя для гэтай канкрэтнай справы. Майстроўня не была ні арганізацыяй, ані суполкай. Яе нават рухам не назавеш, а калі і назавеш, дык з рухам. Яна была нараджэннем руху. У зусім матэрыяльным сэнсе гэта быў інструмент нацыянальнага адраджэння, які ў сілу сваёй спецыфікі зрабіў сваю справу ў метафізычнай плоскасці, у сферы духу. Калісьці ў слоўніку «Свабоды» дакладна акрэсліў гэтыя сэнсы Сяржук Сокалаў-Воюш, цытую. «У адрозненне ад майстэрні майстроўня, напоўненая выразна паэтычным узвышаным зместам, яна не месца, дзе працуе майстра, яна цэх майстроў, яна творчае атэлье, у якім калі і забіваюць цвікі, то цвікі гэтыя нематэрыяльныя». Канец цытаты. Інакш кажучы, і ўшаноўваць акт нараджэння руху зусім не значыць нейкім чынам узвышаць майстроўцаў, апяваючы іх подзвігі і славу. Тое, што ніхто з іх не прайшоў па жыцці ўпустую, а ўсе ператварыліся ў розных і цэльных асобаў, вось што заслугоўвае ўвагі, але гэта якраз плён майстроўні. На майстроўню варта глядзець як на інструмент, прычым не антыкварны, а працоўны, цалкам прыдатны сёння, праз 30 гадоў. Таму ушаноўваць трэба не майстроўню, а майстроўняй. Майстроўняй зрабіць свята для людзей, ці як у колішнія часы купалле, каляды, гуканне вясны, ці, як прапанавала Ларыса Сімаковіч, ушанаваць 80-е ўгодкі Уладзіміра Караткевіча. Прычына магла быць прывабная, калі прычына была святочнай. Вот святкаванне нечага, менавіта святкаванне. Мне здаецца, што лепш. Не засяроджвацца на самой на самой гэтай з'яве. Можа быць, взяць гэта за кіруючае, але... Вось набліжаецца 80-годзе Караткевіча, вось гэта звязаць з ягоным імем. Ведаеце, ўсё, што мы зможам кансалідаваць зараз, аб'яднаць, гэта лепш, чым тое, што існуе само па сабе. Вот майстроўня само па сабе, Караткевіч само па сабе. Мы не такія моцныя. У прынцыпе, чаму мы намагаемся, чаму мы зараз нават гаворым пра гэта? Таму што мы з гэтай з'яве пад назвай беларушчына мы памагаем. Значыць, яна патрабуе гэтага. Вымагае гэта. Гэта неабходна рабіць. І чым больш мы будзем кансалідаваць, нешта значнае, вот 2-3 падзеі ў адно, яно будзе становіцца мацнейшым. Словам, майстроўня мусіла б зладзіць публічнае свята для людзей, што і было б найбольш адэкватным спосабам адзначыць яе 30-е ўгодкі. А яшчэ прыгадваецца першы пікет, калі майстроўцы выйшлі супраць разбурэння будынку першага беларускага тэатру. Ігар Міклашэвіч тады ўратаваўся, дзякуючы сваёй любові хадзіць у горы. У мяне яшчэ нават фатаграфіі недзе ёсць, дзе стаіць бульдозер і гэты тэатр руйнуе. Я памятаю, што гэтыя пікеты, што мы там, зараз называецца пікеты, ось я памятаю, калі я фатаграфаваў, мяне па старонах забралі, мне там стужку з фотаапарата вырывалі, я это на прамілы Бог маліл, што, кажу, у мяне там фатаграфіі з гор, і сапраўды быў толькі што з гора вярнуўшыся. І яны кажуць: "Ну ладна, фік з табой", кажуць, "жыві, залатая рыбка". Ігар кажа, што яму цікава было б паглядзець, як ставяцца да беларушчыны дзеці майстроўцаў. Ягоныя цалкам падзяляюць пазіцыю бацькоў. Дачка абсалютна адназначна на такая ж зацятая, як і бацька, ось яна з усімі па-беларуску цяжка. Цяжка гэта выклікае пэўнае адпрэчванне і канфлікты і гэтак далей. Вось і сын таксама не цураецца і вельмі доўга размаўляў толькі па-беларуску. Вось, ну, зараз праца такая, што вязана з кліентамі, кліент заўжды прав, і калі будзеш па-беларуску, то это можа выклікаць грашовае пытанне, кшталт таго, што не буду я з табой супрацоўнічаць і гэтак далей. Вось, ну, на жаль, яму даводзіцца пераходзіць на расейскую. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаюць Рыта і Ігар Міклашэвічы. Пра тое, што майстроўцы перараблялі свае імёны на больш беларускія, мы ўжо ведаем. Калі ж яны стваралі ўласныя сем'і і ў іх з'яўляліся дзеці, дык тут ужо і перамяняць нічога было не трэба. Гэтак Арына і Вінцук Вячоркі назвалі дзяцей Радаслава, Францішак і Ружана. Таксама трое дзяцей у Генніка Лойкі. Першага сына хацелі назваць Яраш Раўвіч, он быў Караткевіч, там ён, правда, Яраслаў. Але мы рашылі Ярашам назваць так вот, менавіта не Ярош, а Яраш, каб на ўсіх мовах пісалася Яраш. Пасля Кіру назвалі так, як бабулю. Вось, і трэці сын Любарт, альбо папросту Любаш. Яраш, Любаш і Кіра. Яшчэ адзін яскравы прыклад у Ігара і Ірыны Марачкіных. Я хацела яго назваць Злоцісвет. Старажытным славянскім іменем, а ўжо пасля мы адсеклі вот, і зрабілі такое імя, можа быць, нават прыдумалі яго імя Злат. Але яно жывое, гэта імя жыве ў Балгарыі, у харватаў. І калі мы прыязджалі, так здаралася, што мы бывалі там, у гэтых краінах, то яго наогул прымаюць за свайго. Пакуль што ён унікальны, застаецца адзіным з такім імем. Дзяўчат называюць Златамі, а вот хлопцаў так не называюць. Ну, а старэйшую дачушку мы назвалі Хрысцінка, но гэта імя такое зараз папулярнае, што нават не скажаш пра яго, што яно было ў свой час рэдкім. Ну, на той час, у 83-м годзе, гэта было вельмі рэдкае імя. Можна, напэўна, цэлы іменнік скласці з адроджаных ці народжаных імёнаў майстроўскіх дзяцей. Агаты, Адэлі, Дануты, Камілы. Нарэшце чарга даходзіць да сужэнства Міклашэвічаў. Я важына. Не, ну, она у нас такая, она любіць быць не такой, як усе, таму і мова, і імя, гразі ўсё, што грае на тое, што она не такая, як усе, она толькі на ура. В інтэрнэце набіраеш «Я важына». Гара толькі в Польшы такая ёсць, і наша «Я важына», і ўсё. Больш інтэрнэт другіх не выдае. Стах «Я важына». Бірыла, беларуская намастыка, месяц сядзення ў бібліятэцы, стайшоў. Мае бацькі і рыціны бацькі. Спачатку месяца-то на паперцы запісалі і па паперцы чыталі імёны, вучылі. Вось. Ну, а зараз, здаецца, што іншых імёнаў і быць не магло. Пісьменніцкая кар'ера Ігара Міклашэвіча пад псеўданімам Стах Дзедзіч завершылася на кніжцы «Эпілог» у 1997 годзе. Пакуль завершылася, бо ідэяў шмат, але зусім няма часу. У «Эпілогу» следам за Абзіраловічам Ігар паспрабаваў убачыць самыя важныя працэсы, што адбываюцца з беларускім этнасам, падключыўшы досвед дакладных навукаў. Сярод ягоных прапановаў вылучаецца такая – надаць свет вядомым беларусам, а гэта паводле Дзедзіча 5% грамадства, статус нацыянальнай меншасці, што аўтаматычна надасць правы і мове, і сімволіцы, і гістарычнай памяці. Выснова атрымалася зусім майстроўская, цытую. Задача іманентнай нацыянальнай меншасці ва ўмовах беларускай рэчаіснасці зараз можа быць сфармулявана дастаткова пэўна. Разумеючы, што ў цяперашні момант беларускі этнас знаходзіцца ў стадыі этнацыду, захавацца самім, тым самым забяспечыўшы сабе і сваім нашчадкам магчымасць далейшага развіцця. Канец цытаты. Выглядае, што жывуць міклашэвічы ў поўнай згодзе з вызначанай мэтай. І тут, дарэчы, будзе высветліць тое, пра што мы пытаемся ва ўсіх майстроўцаў. Адкуль іхная беларушчына? У мяне бабушка на вёсцы, там у кожнае лета я праводзіла на вёсцы. Это Щёрсы. Вядомае месца, скажам так, усім, не ўсім, але вядомае. Я не магу сказаць, што там размаўлялі над тоже там па-беларуску, але... Але по-белоруску. Ось там я не могу сказать, что это зусім так уже было чужеродно, але перейти на белорусскую мову, памятаю, что я, мусить, полгоды, может, более, читала только белорусскую литературу. Там газета только по-белоруску, литература только по-белоруску. Ігор Міклашэвіч, одна фамилия с Ларисы Геніюш, каже, что непосредная сувязи с родом великой поэтки няма. Я мінское дитё. Першые мои спробы размовлять по-белоруску были еще в 10 классе. До Ларисы Геніюш дочинения не маю, але... Батько мій з дзяцінства чытаў і Купалу, і Коласа. І так бывало на ясісе, што хоць на пупіку крыціся. Бывало так яшчэ ад ранні, блінцы пекліся на сняданні. Гэта я памятаю яшчэ са школьных часоў. Бацька чытаў нам вершы, і мы ніколі не цураліся мовы. Бацька быў выкладчыкам у політэхнічным інстытуце. Ён быў сын дырэктара школы са Стаўбцоўшчыны, дзе ты там дырэктарстваваў. Сам ён са Случчыны бацька, маці з Магілёўшчыны. А тое, што я кажу, ў 10 класе пачаў размаўляць. Мы, па-моему, вернуліся з Літвы, ездзілі адпачываць, і мяне, напэўна, зачапіла. Ну, у Літве размаўляюць, а ў нас на Беларусі не размаўляюць. Чым мы горшыя? І я пачаў. Гэта было безумоўна цяжка, асабліва вось калі ты адзін спрабуеш размаўляць. Але ну, напэўна, нейкая там жарынка аставалася. І таму, калі я не ведаю, якім чынам я трапіў на майстроўню, вось, але мне там это было да душы ўсё. У 82-м годзе Верці Лазовская, мы разам вучыліся, яна хадзіла ў майстроўню і праз яе трапіла ў гэтае кола. Прыцягваю першую чаргу, напэўна, гэта кола людзей, цікавых людзей. Там было добра, там было нешта новае, і беларускае было новае, так. Это было новае, і майстроўня это было... Там, дзе гэта можна было так вот такую добрую дозу хапануць гэтага новага новага старога беларускага. Таму што проста не выпускалася нейкую такую прастору, скажам так, інфармацыйную, эмацыйную. Шчыра кажучы, як я туды патрапіў, я не памятаю. Я вучыўся на фізфаку. У нас на фізфаку было два зацятых нацыяналіста, як тады казалі. Гэта Ялоб Сергей, ён вучыўся на педагагічным аддзяленні, і я вучыўся на вытворчым аддзяленні. Але памятаю, што першы раз я трапіў на майстроўню напярэдадні нейкага свята, якое майстровінцы ладзілі на філфаку, кшталту нейкай інсцэніроўкі, чыталіся вершы Багдановіча, штосьці такое. Мне яшчэ верш Багдановіча «Над хвалямі сінеючага Ніла». Дагэтуль, як кажуць, памятаю той сонет, з якім я выступаў у час гэтага свята. Одна з асноўных галінаў дзейнасці майстроўні спеву это было не маё. Ларыса Сімаковіч заўжды та крывілася, калі я спрабаваў там штосьці спяваць, но я спяваў. Зараз, калі збіраемся нейкай кампаніяй, вот у мяне з тых часоў мы сябруем з Валасевічам, з Істоміным, з Мурашкам, вось мы Мурашкамі. Мы збіраемся і часцяком это песні пяем. Ну, у асноўным майстроўскі. Музыка. компанія, з якімі ми там регулярно увесь час сустракаемся, мурашкі такі быў Сергей, арка моя одногрупніца, і Стоміна Лесь з яшчэ маёй одногрупніцей таксама, муж жонку, мы іх ашлюбавалі. Лесі ўжо было шмат год, можна сказаць, трыццатнік, і все в кавалерах, і мы тут неяк сидзелі, кажам, не, знойдзе сабе некую маладую дзеўку, што мы з ёй пасля рабіць будзем, трэба шлюбаваць. Я села, падумала, падумала, сказала, я ведаю, у мяне ёсць кандыдатура. Мы устроілі гэнае спатканне, адбылося паспяхова, і зараз у іх ўжо два дарослых сыны. Віолета была со Славой, да. Так само мы их пошлюбовали. Ой, Віолета сабе ходила, Слава сабе ходил. Мы пошлюбовали. Мы пошлюбовали Істоміных, а пасля, может, там, ну, крыху часу прошло, я кажу, так, я ведаю, хто будзе наступным. Ёсць у цябе Слава, давай-ка мы іх, а Слава с Ігорем разом працаваў в этом в порошковой металлургии. Давай мы іх павінны падысці. Павінна файная пара атрымацца. Атрымалася. Бязлітасная статыстыка сведчыць, што Міклашэвічы стварылі ажно тры майстроўскія сям'і. Чаму тры? Ну, а мы ж тут сям'я. Ну, это мы самі. Гэта мы самі з табою. Это было спантанна. Ну, атрымалася так. Толькі дзякуючы майстроўні. Это безумоўна. Мы так вот стосунки подтримов, я не поспеваем, и все. То есть я как бы до конца не выныривала из майстровни, потому что наше коло, наше сябровское коло, костяк его складают, это выходцы из майстровни. Долучайтесь до нас. Все-таки это была, может, основная из главов життя, скажем так. Потому что от все остатнее життё не покатилось от яе, напэўна. То есть напрамок руху всего остатнего життя был даден там. Я не ведаю, як на іншых факультэтах, я магу казаць толькі пра свой факультэт. На фізфаку не звярталі ўвагі, на якой мове ты размаўляеш. Калі ты фізік, то не важна, на якой мове ты тлумачышся. Калі ты слушна напісаў формулы, то якія да цябе могуць быць пытанні. Так што ў гэтым плане нейкага ўціску я абсалютна не адчуваў. Больш таго, я быў актыўным камсамольцам, членам бюро факультэта, займаўся інтэрнацыянальным выхаваннем. Вось калі спытаць зараз, от, хто ты ёсць у гэтым плане, я скажу, я дзяржаўнік. Пад дзяржавай я разумею Беларусь. Тое, што добра для Беларусі ў стратэгічным плане, я лічу, павінна падтрымоўвацца, падмацоўвацца. Я абсалютна не атаясамляю Беларусь нейкімі персонамі, ладамі, строямі. Для мяне Беларусь – гэта аб'ект майго нязменнага кахання. Гэта была вострая брама. Пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядалі Рыта і Ігар Міклашэвічы. Вёў перадачу Сергей Дубавец.